a hét mesterlövésze a kedves hallgatók szolgálatába áll mostantól 2 órán keresztül. A stúdióban Puzsér Róberttel, Parag Szabolcssal és Tinnyés Gerivel. Sziasztok! Azok a filmek, amelyekről ma beszélni fogunk, a szokásunk szerint laza asszociatív viszonyban állnak egymással, hogy melyek ezeknek az asszociációknak a megfelelő pontjai, amelyeknek a mentén ezek kapcsolódnak, azokat majd talán kifejezésre is juttatjuk a következőkben. Az első film, amiről beszélni fogunk, az mindnyájunk kedvence, olyannyira, hogy az osztálykirándulásokon én szenvedélyesen gyűlöltem, mert az összes lány annyira gerjedt rá, meg állandóan azt hallgatták, hogy már amikor 95-ször fordították meg a kazettás magnóban a kazettát, akkor már teljesen elegem volt belőle, és már hisztérikus üvöltéshez volt kedvem, holott amikor első 6-8 alkalommal hallottam, akkor még imádtam, és amikor először láttam a filmet, és akkor is imádtam, és most... De mielőtt elmondanád... Eltelt, mielőtt még megmondanám a filmnek a címét... A film címe. Azelőtt én hadd mondjak el egy történetet, hogy tavaly október magasságában amerikai 20 évesek, körülbelül 20 fős csoportjával én voltam Horvátországban, és ott az egyik este levetítettük nekik ezt a filmet, csak úgy unaloműzőként, és kiderült, hogy az amerikai 20 évesek közül, akik egyetemisták voltak, egyikük sem látta még soha ezt a filmet. Ami azért döbbenetes, mert ez a film... Egy alapfilm, és a címe pedig A börtön ablakában nem süt. Ja nem, ez egy másik osztálykirándulásos. Igen, másik osztálykirándulásos, de nagyon hasonlóan gyűlöletes. Az érdekes módon maga a film az mégis a legnagyobb, hogy mondjam, a valaha volt legnagyobb musicalek egyike. Ez egy Broadway musicalnek a hollywoodi feldolgozása, a címe pedig a Hair. Ez a Hair című musical, amelyről beszélünk. Vagy magyar címén a Hajkorona. Nem, ilyen, nincs ilyen magyar címe, bár a magyar címadások olyanok, hogy akár lehetne is. Ennek, hála Istennek, nem adtak magyar címet. Több, mint haj. Egy ilyen royalista, egy korona még ott, ez nagyon szép. Szóval a Hair című filmről van szó, amit én miután témája ennek az adásnak újra megtekintettem, és hát így potyogtak a könnyek a szememből újra, de így tényleg zokogtam, és már nem is a legutolsó jelenetnél, hanem amikor már még autóznak benne a nagy amerikai nevadai sivatagban, én már akkor is éneklik, hogy Good Morning Starshine, én már akkor sírtam. Nem is tudom, hogy van-e olyan film, ami ennyire hűségesen exportálta az egész világnak, vagy ennyire sikeresen exportálta az egész világnak a hippizmusnak a szellemiségét. A zenei világa az egyébként egyáltalán nem hűséges ahhoz a fajta zenei kultúrához, amit a hippizmus követett. Tehát mondjuk így, ha azt vesszük, hogy mondjuk Janis Joplin, vagy Bob Dylan milyen zenéket játszottak, hát nem is emlékeztet erre, tehát ez egy Broadway musical, annak ellenére, hogy a zenéje az nagyon magával ragadó, azért ez nem kifejezetten az a fajta zeneiség, tehát ebből senki ne következtessen arra, hogy milyen zenékre bulisztak, táncoltak, meg lázadtak a fiatalok a 60-as években az Egyesült Államokban, de az minden esetre elég egyértelmű, hogy a legfontosabb exportőre az a hippizmusnak az a Hair című musical. Hadd hívjam fel néhány érdekességre a figyelmet. Az egyik, hogy ez egy nagy amerikai alapfilm a mi magyar szemünkkel. Ugye erre utalt Szabolcs is. A rendező viszont egyáltalán nem amerikai. Hanem cseh, aki 68-ba vándorol ki. És ez mennyi, bocsak, hogy szóval, hogy tényleg ez nekem is annyira jellemző, hogy ezt egy csehnek kellett, tehát ezt egy tehát oda bevándorlónak kellett megrendezni ezt a filmet, és ma, ahogy nekünk kívülről ez kultuszfilm, és az egész beat generáció és hippi világ, ez kultikus, és mindannyian... Az amerikai haverjaidnak például és semmit. És fogalmuk nincsen róla. Azt nem tudják, ki az a Jack Kerouac, nem látták az Easy Rider-t sem. Tehát ez nekik semmit nem jelent. Még az Üvegtigris sem. És emlékszem, egy másik műsorban beszélgettünk egyszer arról, hogy a 68 emléke meg ez, hogy megtagadják azokban az országokban, ahol Franciaország is például nagyon nagy jelentőségű volt, és itt is döbbenetes volt látni, és nekünk meg, a mi generációnknak itt Közép-Európában mennyire nagyon fontos. De azt kell tudni, hogy ez egy európai kultusz, tehát a hippizmus az egy európai kultusz. Egyébként ez egy filmajánló műsor, és én ezt a filmet szeretném most egy picit ajánlani. Ugye talán mindenki 100-szor látta, és sokan vannak hasonló helyzetben, mint a Robi. Én is ilyen helyzetben voltam, hogy kamaszkoromban láttam jó néhányszor, meghatározó alapélmények közé tartozik. Nagyon-nagyon pozitív emlékeim voltak, és most megnéztem így már jóval túl ezen a korszakon, és döbbenetes, hogy ez a film jobb, mint emlékeztem. Sokkal jobb, mint emlékeztem. Nem egy csalódás volt, hogy jaj, egy ilyen nyálas hippi csöpögés, amitől egy kicsit féltem, hogy és meghasonlok majdan kamaszkori önmagammal, hanem nagyon-nagyon ironikus, például pont a hippi mozgalommal szemben. Nagyon-nagyon kemény dolgokat mond a hippikről, és erről a fajta gondolkodásmódról, és nem teszi le a garast. Szerintem ez inkább szellemileg egy háború ellenes és hippi mozgalom szellemiségéhez közel a film, de nem a hippi mozgalmat dicséri. Nem propagandafilm. Nem, nagyon nem propagandafilm, sőt a hippi mozgalom szerintem csúnyán kicsúfolja. Csak hagyd mondjak két példát belőle. Egyrészt ott van az LSD, talán LSD, de lehet, hogy ez, én nem értek eléggé, tehát az a drogos élmény, ami után következik ugye a keresztény templomban elénekelt Hare Krishna jelenet, tehát ott van egy összefűzött többszörös képsor, ahol az egész hippi mozgalomnak a felületessége van szerintem nagyon csúnyán pelengére állítva, bocsánat, pengeére hányva, vagy mert ugye ez az egész hippi mozgalom, ez tele van hihetetlen felületes dolgokkal a mély tartalom mögött. Hagy mondjak emellett is egy példát, a Diák-szigeten biztos sokan jártak, amikor még így hívták, de nekem az egyik döbbenetes élményem, amikor a jól szituált budai leány ismerősök, én ugye egy pesti proli gyerek vagyok, azért mondom így, néve a krémmel bekenték a hajukat a szigetre menet, hogy legyen zsíros külsejű, miközben ők maguk nagyon jól ápoltak voltak, és a legjobb minőségű nívával kenték be egy legjobb minőségű valamilyen krémmel, tök mindegy, elnézést a termék említéséért. Most utólag ezáltal nem hangzott el az, amit mondtad, hogy nívával, ezért jó, hogy ezt elmondtad. Tehát kérem a hallgatókat, hogy töröljék most az agyukból az elhangzott márkanevet, amire nem is emlékszem. Tehát a lényeg, hogy bekenték a hajukat, de jó minőségű termékkel, azért, hogy az zsírosnak tűnjön. Tehát ez a felületesség szerintem nagyon megvan ebben a mozgalomban, nagyon megvan valószínűleg a Robinak az osztálykirándulásos élményeibe, és nagyon megvan szerintem ebben a filmben ennek a kifigurázása. Igen, másrészt meg ott van Lafayette, az a feka gyerek. Ez lett volna a másik. Igen, aki pedig annak ellenére, hogy a világ pacifizálásán és az egyetemes tudatfelszabadításán ügyködik nap mint nap, ennek ellenére a saját azt jól otthagyta a gyerekével, terhesen, és nem is nagyon akarja megismerni őket az utcán, amikor azok szembe jönnek. Tehát, hogy ez ilyen... Valami olyasmi van a szövegbe, hogy a számszövegbe, hogy a társadalmi kérdésekkel szemben nagyon együttérző vagy, csak éppen a gyerekedet nem látogatod meg. És barátkozni Igen. nem tudsz, csak idegeneken segíteni. Ez egyébként az összes baloldali mozgalomnak szerintem egy ilyen nagyon, nagyon kemény odaszúrás, és egy nagyon kemény, nagyon puha banáhéj, ami nagyon, nagyon sikamlósan el lehet csúszni. Mamája üzeni, hogy Danny üdvözöl téged. Másodéves a fogorvosin. Látnod kellene a lányt, akinek csapja a szelet. Gyönyörű teremtés. Edd meg, sok majonéz van rajta, ahogy szereted. Edd meg. Kösz, anya. Edd meg, finom. Jó, mindjárt. Add ide a nadrágodat, kimosom. Miért? Azért, mert koszos. Dehogy koszos, jó ez így, anya. Egy perc az egész, add ide. Nem koszos a nadrágom. Mi a válaszod, apa? Micsodára? Semmire, anya, nyugi. Apa? A pénz kell, dolgozz. Mi? Pénzről beszéltek? Mire kell a pénz? Mi semmire, csak úgy kell. Hogy hívják? Kicsodát? A lányt? Milyen lányt? Hogy hívják? Ennek nincs köze a lányokhoz. Nekünk mindent elmondhatsz, megértjük. Nincsen semmilyen lány, csak kellene nekem egy kis akkor pénz. Akkor mondd el az igazságot. Milyen igazságot akarsz hallani? Amikor csak hazadugod a képedet, baj van. Megmosakodhatnál egy kicsit. Vágasd le a hajadat. Ha levágatod a hajadat, akkor adok pénzt. Vissza se kell fizetni. Akkor az pénzt, ha levágatom a hajamat. Most az egyszer akkor a kezünkre tehetnél. Akkor az pénzt, ha levágatom a hajamat. Tordibálta. Mennyit ér neked? 500? Add ide a nadrágodat. A nadrágom tiszta. Add ide a nadrágodat. Miért? Tiszta az Isten, verje meg. Mennyi kell? A generációk közötti kommunikáció képtelenségéről szól ez a jelenet, az abban a korszakban, amikor a fiatalok tömegei hullottak ki a társadalomból a igen sok LSD fogyasztásának a hatására. És a vietnámi háborúban ellőtt lőszerek hatására. Hát igen, ennek két útja is volt. És hogy végül is az, hogy ezek a fiatalok nem találtak vissza, igazából nem arról van szó, hogy kivonultak, hanem arról van szó, hogy ki estek belőle. Tehát itt egyszerűen a tudatnak a forradalma volt ez a és a Harris nagyon-nagyon hűségesen közvetíti, és nem is győzzük hangsúlyozni azt, hogy milyen mértékben európai filmről van szó, csak az operatőrnek a nevét említsem, Miroslav Ondicek fényképezte ezt a filmet. Tehát ne is gondoljuk azt, hogy ez a Hair, ez a nagy amerikai álomnak, vagy a nagy amerikai mítosznak a dokumentációja, hanem sokkal inkább Európának az illúziói azzal kapcsolatban, hogy nagy, milyen is volt ez Amerikában. Nagy európai álom Amerikáról. Igen, és gyönyörűen tablószerűen végviszi a nézőt Amerikának a nagyon jellegzetes és egyébként nagyon különböző részein. Tehát az is egyfajta megérkezés Amerikába, ugye, amikor megérkezik a főhős, és a hippi mozgalommal találkozik, és ott először kipróbál mindenféle szereket, akkor is azt mondják neki, hogy most érkezett meg Amerikába, bár ő valójában egy amerikai farmon élt. Na igen, de és arról beszél, hogy ő Angliából, Manchesterből érkezett ide. Pedig semmi köze az égvilágon Angliához, csak arra utal ugye a szöveg, hogy az első amerikaiak Angliából érkezett. Igen. Mármint, hogy azok, akiknek folytonosságát tekintik. Hát az első angol szászok. Így van. Ugyanilyen jellegzetes, bár csak nagyon röviden bemutatott rész, ugye ez a vidéki Amerika, erre is vannak utalások azért később, akkor ott van az a felső Amerika, ugye a partik világa, amivel szemben egyébként megint nagyon érdekes a viszonyulása a rendezőnek, vagy a filmnek, mert igazából nem mond róluk el semmi rosszat, de semmit nem csinálnak, csak végtelenül távol állnak attól, hogy ő értük halnak meg, ugye, fiatalok Vietnámba. Igen. Aztán ott van a road movie, egy rövid szakaszon, tehát az át a nagy amerikai pusztaságon, és még ott van ez a katonai kiképzés, ami mennyire amerikai ikon, arról még lesz szó És a szabotázs a katonai kiképzés közben, ami szintén egy erős pillanat. És ami még fontos a filmmel kapcsolatban, hogy itt egy Broadway musicalről van szó, és nagyon-nagyon nagy ellentábora van egyébként a világszerte a Hair című filmnek. Nagyon nagy tábora van a Broadway musicalnek, és nagyon-nagyon sok olyan Hair rajongó van, amelyik átkozza a Hair című filmet, mert hogy a Hair című filmet világszerte mindenki ismeri, a Broadway musicalt meg nagyon kevesen, és ők például arra esküsznek, hogy a Broadway musical az igazi, és hogy ez a film, hogy ők igazából ezt a filmet egy ilyen túl-európai, egy ilyen az eredeti feldolgozástól nagyon távol eső formának élik meg. Mi pedig azt se tudjuk, hogy miről van szó, hiszen a Broadway musical sosem láttuk. Én utána néztem, hogy két fő különbség van, egyrészt nem szeretném lelőni a point, de máshogy végződik a musical, és máshogy végződik a film. Aha. Hogyha valaki megnézi, még nem látta neten a filmet, akkor majd ebbe gondoljon bele. Aha. Ezen kívül a másik fő különbség, ami kifogása volt nagyon erősen a musical szerzőinek, hogy ilyen furcsa, ilyen őrülteknek ábrázolja a hippiket, és nem pedig abszolút követendő példaként. Na most, szerintem pont a filmnek egy nagyon nagy erőssége. Hát de pont ettől erős, hiszen itt éppen arról van szó, hogy a társadalmi relációból tekintve, vagy a társadalmi rendszernek az aspektusából nézve ők őrülteknek is tűnnek. És ez nem jelenti azt, hogy ők az őrültek, ez azt jelenti, hogy a mi nézőpontunk őrült adott esetben az övékhez képest, tehát nem heroizálja őket, vagy nem fetisizálja igen. őket. És ez igen, de az ő útjuk sem járható, az is kiderül azért a filmből, hogy igazából az sem egy működő út. Tehát nincsen igazából, szerintem nem mutat egy ilyen pozitív képet sem. Talán mondjuk nem is dolga, hogy tehát megmutassa, melyik a járandó. Nem is dolga, persze. Szerencse. Csak kicsit félig lelőttétek, amit én is mondani akartam, de kezdjük onnan, hogy nekem is nagy meglepetés volt, hogy amit Geri mondott, hogy tulajdonképpen jobban tetszett, mint régen. Hogy én kicsit féltem újra megnézni, mert hogy ez ilyen nagy kamaszkori élmény, és akkor hát, ha most csalódom, és akkor kiderül, meg kell tagadnom az akkori önmagamat megint. És hogy nem ez lett, hanem azt láttam, hogy ez egy mennyire vérprofi film. És két szempontból láttam most, amit valószínűleg kamaszkoromban nem. Az egyik pont ez a musical dolog, hogy nem szabad elfejteni, hogy ez egy musicalből lett film. Ugye a musical az a legdurvábban, ugye az egy nagyon nagy távolságban vagy a musicaltől, mert egy színpadon megrendezett dolog, ami nem az élet, nem a valóság. Plusz még ráadásul nem is mindegy színdarab, még énekelnek is, ami ugye a világban, tehát valóságban nagyon ritkán van, hogy énekelve kommunikálunk. Tehát, hogy egy megrendezett távol, tőlünk távol lévő dolog, és ezt így kivinni az utcára az életbe, ezt szerintem nagyon sikeresen oldotta meg, mert a film másrészt meg ugye az életszerűségnek a legnagyobb illúzióját tudja adni. Tehát az a legéletszerűbb műfaj. Komolyan fel is adja a leckét a többi musical filmnek, hogy na ezt csináljátok. És ez nagyon profi, hogy élővé teszi, ezt szerintem nagyon-nagyon profin csinálja meg. A másik dolog pedig pont ez, amiről már beszéltünk, ez az egyensúly, hogy nem lesz propagandaalkotás, hogy jól megtartja az arányokat a filmből, tényleg, hogy a vidékről fölkerült srác a különböző ugye térben is, és társadalmi szerkezetben különböző Amerikákat meg tud mutatni, hogy gyakorlatilag tényleg, tehát, hogy vérprofi, 100%-ban profi megcsinált film, a műfai szabályokat, kereteket pontosan ismerve lett megcsinálva. Ez az a film, ami én szerintem a legnagyobb hatást gyakorolta mindazokra, akik szeretnének tudni valamit, vagy szeretnének érteni valamit a 60-as évekből, vagy a 60-as éveknek a hippi mozgalmaiból, nem voltak ott soha, és igazából mára már az egész egy ilyen végtelenül kommercializált, végtelenül kiüresedett és önmagából kifordult irányt vett. Fordítanék a dolgon, most itt nem, egyfelől felrakhatjuk egy szobor talapzatra ezt a filmet, és lehet, hogy van is ott helye, de tök jó nézni, tök jók a zenék, és hogy mindig próbálok egy kicsit a sorozatrajongóknak is kedvezni, aki az Everwood című sorozatot szerette, abból Dr. Brown-nal itt fog találkozni, mint abszolút főhőssel, úgyhogy őnek is ajánlom. A Tress Williamsről van szó? Uh-huh. Aha. Szóval itt ebben a filmben az a legérdekesebb, hogy az LSD kultuszt azt a működése közben mutatja meg. Tehát így körülbelül megmutatja azt, hogy hova szakadsz ki a társadalomból az LSD hatására, és hogyan szerveződnek újra azok az újfajta, teljesen új alapokon álló közösségek, amely közösségeket a szabad hozzárendelés, mint elv határoz meg. És ebben pedig Burger az, aki Tret Williams játszik, az abszolút hős. Tehát, hogy így még abban a kis társaságban, amelyik a film középpontjában áll, még abban is a legtöbben nem is igazán értik, hogy micsoda ez, hanem így próbálják követni a saját érzésvilágukból fakadó primer benyomásaikat, és mindeközben pedig Burger az, aki mindvégig pontosan, mint egy iránytű olyan pontosan tudja, hogy mi a következő helyes lépés. Tehát, hogy így ő igazából tehát, hogy így abszolút a hőse ennek a sztorinak, és nagyon nehéz úgy beszélni erről a filmről, hogy a katartikus lezárást azt ne süsse el az ember. Igen, tehát nekem is az jutott eszembe, hogy 10 éves koromban láttam először, egy kicsit talán korai, de akkor azt gondoltam, hogy uramisten, ennél a fazonnál nincsen tekintélyesebb ember a világon, és hát de nyilván attól, mindenki a saját apja a fölé sorolja ilyen értelemben. De attól, hogy abszolút nem tekintélyelvű. Abszolút nem tekintélyelvű. De azt mondod, hogy ugye Berger az, aki látja, hogy mi van, és tényleg amit lát, amit kívülről is láthatsz, ha megnézed a filmet, hogy ez tényleg nem egy propagandafilm, nem el akarja adni a hippiséget. Egyszerűen egy olyan világról és egy olyan kultúráról szól, ami abból termelődött ki, hogy valakik nem hittek abban, hogy el kell menni Ázsiába vietnámiakat öldökölni. Elhangzik a filmben például az a kijelentés, hogy a fehér ember a háborúban elküldi a feketéket, sárgákat ölni azért a földért, amiket a vörösöktől rabolt. Mármint a vörösbőrűektől, ezzel utalva az indiánokra, nehogy valaki a kommunistákat értse ide. Szóval, hogy egészen... Már Alaszkát az oroszoktól vették, de akkor még nem volt kommunizmus. Ez így van. Szóval ez az a film, ami mindenkinek ajánlott, akinek van bármiféle véleménye ezzel kapcsolatban, és még esetleg nem látta, aki pedig látta, az azért nézze meg, hogy újra átélhesse, és hogy esetleg egy másfajta, de nem kevésbé pozitív képet alkothasson erről, ahogy ez velünk is történt. Kimondottan ajánlom azoknak, akik nem szeretik a musicaleket. A következő film, amiről szó lesz a következő fél órában, az a Starship Troopers című film, a csillagközi invázió, amely a népszerű rendező Paul Verhoeven filmje. Igen, egy kiváló rendezőről van szó, aki olyan elképesztően sikeres filmeket rendezett már, mint például a Robotzsaru, mint például a Total Recall, vagy az Emlék más címen, az Elemi ösztön, hogyha valaki látta. Tehát hogy ezek a filmek, ezek igen nagy sikert értek. Egy holland rendező, tehát holland. Újra egy amerikai film, európai rendezővel, és megint ugyanolyan ikonikusan amerikai. Na igen, tehát most ez a film, ez zseniális, és ezt mindenkinek ajánljuk, mert aki nagyon szereti a Timmy Vig játékokat, annak biztosan tetszeni fog. Aki nagyon szereti az ilyen sötét antiutópiákat, vagy ilyen háborús propaganda filmeket, amik egy mi számunkra talán ismeretlen